الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ ہود کی تقریباً 61 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 61ویں آیت میں آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا, یعنی ہود علیہ السلام کا یہ قول ہے جو اللہ نے نقل فرمایا کہ ان ربی قریب مجیب, یہ صالح علیہ السلام کا قول تھا کہ ان ربی قریب مجیب, کہ بے شک میرا رب قریب ہے مجیب, یعنی دعا سننے والا ہے. تو اللہ کے قریب ہونے کا کیا تصور ہمیں رکھنا چاہیے, اس کی ہم وضاحت کر رہے تھے کہ ایک قرب جسمانی لحاظ سے ہوتا ہے, ذاتی لحاظ سے ہوتا ہے. یہ قرب اللہ کے لیے محال ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں, اس کی وہ اپنے ذاتی اعتبار سے کسی کے قریب نہیں, بلکہ ذاتی اعتبار سے اس پر غور و تفکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ تصور کو لانے کی کوشش کرنا, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے. لہذا امام احمد بن حنبل مسند امام احمد بن حنبل میں جو حدیث کی کتاب نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے بارے میں غور کرو, صفتیں خوبیاں ان کے بارے میں غور کرو, اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو, اسی لیے کہ کوئی عقل اللہ تعالی کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی, یعنی اللہ کی ذات کو نہیں جان سکتی, اس کا گھیراؤ نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ جو ہمارے تصور میں آ جائے گویا کہ ہماری عقل نے اسے گھیر لیا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے دائرے میں نہیں آ سکتی, کسی گھیرے میں نہیں آ سکتی, لہذا عقل بھی عاجز آ جاتی ہے اور اللہ کی ذات سمجھ میں نہیں آ سکتی. لہذا یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے قریب ہے, یہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہے. علم اور قدرت کے اعتبار سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کو کے ذرے ذرے کو جانتا ہے اور ایک لمحہ بھی ان سے غافل نہیں. یہ اس کے قریب ہونے کا مطلب ہے کہ وہ علمی اعتبار سے ہمیں ہر لمحہ جانتا ہے, علمی اعتبار سے ہم سے قریب ہے. جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک باپ ہے, وہ اپنے بیٹے سے سینکڑوں میل دور ہے, لیکن ایسا کوئی اس نے, بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, سینکڑوں میل دور ہے لیکن ایسا کوئی اس نے سیٹلائٹ سسٹم قائم کیا ہوا ہے کہ وہ ہم وقت اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے, اور اگر وہ بیٹے کو کوئی بھی ضرورت ہو تو اسی وقت وہ کوئی مطلب اسی ٹائم آرڈر وغیرہ دے گا اور فوراً اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو ہم اس کی کہہ سکتے ہیں, اگر حالانکہ ہزاروں میل دور ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باپ اپنے بیٹے سے بڑا قریب ہے, اس لیے کہ وہ بیٹے کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے, اسے بیٹے کی کیفیات کا, اس کے جذبات کا, اس کے حالات کا, اس کے ضروریات کا علم ہو رہا ہے. لہذا اس اعتبار سے اگرچہ جسمانی اعتبار سے وہ دور, لیکن معلومات کے اعتبار سے انتہائی قریب, بلا تمثیل. ہم اللہ تعالیٰ کو اس پر قیاس نہیں کر رہے, سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی اعتبار سے کہاں ہے, کس طرح ہے, اس پر غور کی اجازت نہیں. ہاں یہ یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے قلب پہ کون سے خطرات, کون سی باتیں, کون سے وسوسے, کون سے خیالات وارد ہو رہے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, ہم آئندہ کیا کریں گے, ہم کیا کر چکے ہیں, وہ سب جانتا ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب ہے. تو ایک تو علم کے اعتبار سے قریب ہے, دوسرا قدرت کے اعتبار سے. قدرت کے اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر طرح کا تصرف کرنے پر قادر ہے, ہر طرح کا معاملہ, ہر طرح کا کام کرنے پر قادر ہے. مثال کے طور پہ مجھے ایک ضرورت ہے, میرا رب یہ بات جانتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے, تو وہ لمحے سے بھی بعید ہے کہ ہم لمحے کا بھی حساب کریں, وہ میری ضرورت پوری کرنے پر قادر ہے, اس اعتبار سے وہ قریب ہے. جیسے بلا تمثیل وہی باپ کی مثال لیں کہ وہ ہزاروں میل دور ہے لیکن کسی سسٹم کے ذریعے وہ بیٹے کو دیکھ رہا ہے, اور اس نے گھر میں ایسا آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جیسے ہی بیٹے کو کوئی ضرورت ہوگی, مثلا باپ اس کو واچ کر رہا ہے, اس نے دیکھا بچے کی حرکت سے اندازہ کیا کہ اس وقت اس کو بھوک لگ رہی, اس نے یہیں بیٹھا ہوا ایک بٹن دبایا, آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے کھانا کھلا اور اس میں سے غذا نکل کے بیٹے کے سامنے آ گئی. تو یہ اب ہزاروں میل دور باپ ہونے کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ تصرف کے اعتبار سے بیٹے کے بڑا قریب ہے, جیسی بیٹے کو ضرورت ہوئی فوراً اس کو وہ چیز دے دی. اسی طریقے سے بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم کے اعتبار سے بھی قریب ہے اور تصرفات کے اعتبار سے بھی قریب ہے, کہ جس کو جہاں جب کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ اگر امداد فرمانے کا ارادہ فرما لے تو فوراً اس کا کام کروا دیا کرتا ہے, چاہے براہ راست کوئی نعمت عطا فرمائے, چاہے کسی کے قلب میں خیال ڈالے کہ فلاں کے جا کے امداد کرو، یا خواب میں اپنے کسی نبی کو یا کسی نیک بندے کو حکم دے کہ فلاں کے خواب میں جاؤ اور اس کو کہو کہ فلاں کا کام کرنا ہے۔ لہٰذا یہ روایات بکثرت ہیں کہ کبھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے تشریف لے آئے اور فرمایا کہ فلاں میرا امتی پریشان ہے، جا کر اس کو مدد کرو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ تمام معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ وہ ذاتی اعتبار سے یا معاذ اللہ جسمانی اعتبار سے اس طرح قریب نہیں ہے جیسے ایک چیز شخص دوسرے قریب ہوتا ہے، بلکہ اپنے علم اور اپنے قدرت کے اعتبار سے کائنات کے ہر ہر ذرے کے قریب ہے۔ علم کے اعتبار سے قریب ہونے کا مطلب کہ وہ تمام چیزوں کو ہر لمحہ جانتا ہے، ایک لمحہ بھی غافل نہیں، اور قدرت کے اعتبار سے قریب ہونے کا مطلب کہ ہر لمحہ جب چاہے جس کے اوپر چاہے جس انداز سے چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے، دخل اندازی کر سکتا ہے، معاملات کو بنا یا بگاڑ سکتا ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے فرمایا کہ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو اگر وہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آتا، تمہاری آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر اور عاجز ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں موجود نہیں۔ ان بتوں کو جسمانی اور ذاتی اعتبار سے قریب موجود دیکھ کر تم یہ سمجھو کہ قریب چیز کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور جو نظر نہیں آ رہی اس کی نہیں کرنی چاہیے، غلط ہے۔ کمال یہی ہے کہ بظاہر ایک ذات قریب نہ ہو جسمانی اعتبار سے یا ذاتی اعتبار سے، لیکن وہ تمہاری ہر حاجات کو جانتی ہے، ہر دعا قبول کرنے والی ہے اور ایسا تصرف فرمانے والی ہے کہ وہ جہاں چاہے جب چاہے جس انداز سے تصرف کر سکتی ہے۔ تو اسی طاقت و قدرت رکھنے والی ذات پر ایمان لانا چاہیے۔ اب اتنا سمجھانے کے باوجود قالو، انہوں نے کہا، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہم میں بڑے اچھے معلوم ہوتے تھے، بڑی تم سے امیدیں رکھی جاتی تھیں۔ یعنی گویا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بلکہ اعلانیہ طور پہ نبوت سے پہلے کا معاملہ، کہ اس سے پہلے تو تم نے کبھی ہمیں بتوں سے منع نہیں کیا، تو ہم تمہیں بڑا اچھا گمان کرتے تھے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں روکتے ہو اس کی عبادت کرنے سے کہ جس کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں؟ یہ ہے وہ اندھی تقلید، یہ ہے وہ غلط پیروی جس کی قرآن پاک نے جا بجا مذمت فرمائی، اور قیامت تک کے لیے ہر اس مقام پہ اس پیروی کی مذمت کی جاتی رہے گی جہاں خاندانوں کے اندر کوئی غلط رسومات قائم ہوں اور آگے لوگ اس کی پیروی اس وجہ سے کر رہے ہوں کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے ہیں۔ جیسے معاذ اللہ بعض مقامات پر بچیوں کی شادی قرآن سے کروا دی جاتی ہے، یہ بالکل غلط اور ناجائز طریقہ ہے، لیکن وہ کیا جواب میں بولیں گے اگر آپ منع کریں؟ یہ ہمارے آبا و اجداد سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ بعض فیصلے وہ لوگ، بعض ایسے مقامات ہیں کہ وہ آپس میں ہی فیصلہ کرتے ہیں اور بالکل خلاف شرع طریقے سے کرتے ہیں، لیکن جب انہیں کہا جائے کہ شریعت کے طریقے کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے، جواب یہ ہوتا ہے جی ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی پر پایا، ہم یہ رسم اختیار کر کے رکھیں گے۔ تو ہر ایسی رسم جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، اگر بالفرض وہ آبا و اجداد میں چلتی چلی آ رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ ہم ان غلط رسومات کے جاری سلسلے کو روکیں اور اس کے بعد اب ہم ایک ایسی رسم کی بنیاد رکھیں جو عین قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق ہو، تاکہ آنے والے اس رسم کو بنیاد بنا کر اس پر چلیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے ایسا کیا ہے۔ تو آبا و اجداد کو چاہیے، ہر خاندان میں بڑوں کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ ہم کون سی رسومات اپنی آنے والی نسلوں کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ اگر یہ غلط ہے تو یاد رکھیے آپ کے لیے انتہائی بہت بڑا گناہ جاریہ ہے، کیونکہ آپ نے اس کی بنیاد رکھی، آپ نے اپنی انانیت کے لیے، اپنے بڑے پن کو باقی رکھنے کے لیے ان رسومات کو قائم رکھا۔ ٹھیک ہے، چھوٹے اطاعت کر لیں گے، وہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارے والد صاحب نے، ہمارے دادا نے، ہمارے نانا نے، ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں ایسا کہا تھا، تو وہ اس کو اختیار کر لیں گے۔ آپ کو وقتی طور پہ قلبی سکون بھی ملے گا، ایک برتری کا احساس بھی ہوگا، آپ کو خوشی اور طمانینت بھی محسوس ہوگی، لیکن میدان معاشر میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو فراموش کر کے، ان کے احکامات کو نظر انداز کر کے، پھر یہ تصور کرنا کہ اب مجھے بڑائی حاصل ہو گئی اور میں نے بڑا کو کمال کیا، یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ یہ حقیقتاً بڑائی نہیں ہے، یہ بڑائیاں وقتی طور پہ دنیا میں ہر باطل شخص کو حاصل ہوتی رہی ہیں۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، کتنے ہزار برس اس نے حکومت کی اور وہ بڑے ٹھاٹ کے ساتھ رہا، لیکن آخر ایک دن انجام دردناک ہوتا ہے۔ لہذا ہر شخص کو اپنے خاندان میں ان رسومات کے اوپر غور و تفکر کر کے ایک علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے جہاد کرنا چاہیے اور ان رسومات کو ختم کر کے صحیح پاکیزہ رسومات کو قائم کرنا چاہیے. لیکن وہی بات کہ پہلے ہمارے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے خاندان میں رسومات رائج ہیں وہ خلاف شرع ہیں یا شریعت کے تقاضوں اور دائرے کے مطابق ہیں, شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہیں, شریعت کے دائرے کے اندر ہیں. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کے خاندان میں رسم و رواج قائم ہیں ان کی ایک فہرست بنا لیجئے کہ ہمارے خاندان میں یہ بھی ہوتا ہے, ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے, ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے, بچیوں کے بارے میں یہ نظریات ہیں, شادی کرنے کے بارے میں یہ خیالات ہیں, فیصلے کرنے کے بارے میں یہ ہمارا طریقہ کار ہے. یہ لکھنے کے بعد آپ کسی مستند عالم دین, ایک بڑے مفتی کے پاس وہ چیزیں بھیج دیں اور ان سے فیصلہ طلب کریں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بادلائل ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے طرز عمل درست ہیں یا غلط. اب وہ اگر قرآن و حدیث کا فیصلہ آپ کے سامنے پیش کریں اور وہ آپ کو اپنے آبا و اجداد کے خلاف نظر آئے تو بالکل ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو انا کا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا وہ مقدم ہے, اسے بلند رکھنا ہے. یہ نہیں کہ اس کو نظر انداز کر کے کہ نہیں ہم اپنے باپ دادا کو غلط کوئی کہہ سکتے ہیں, بس انہی کے طریقے پہ چلیں گے. یہ غلط طریقہ ہے اور یہ طریقہ کفار کا طریقہ ہے, مسلمان کی یہ شان نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا تو جو آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے, انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ہمارے آبا و اجداد تو کچھ اور کرتے رہتے ہم ایسا کیوں کریں, بلکہ انہوں نے ہر اس رسم کو ترک کر دیا, ہر اس عمل کو چھوڑ دیا, ہر اس سوچ کو فراموش کر دیا, ہر اس فکر کو ختم کر دیا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف اسلام قرار دیا. تو وہ بالکل آپ کی اطاعت کی طرف مائل ہوئے. ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا, اسی میں نجات ہے. اور پھر وہی پوائنٹ, نازک سا مسئلہ ہے, بہت ہی نازک یہ موڑ ہے جو سوچ کو بدل سکتا ہے کہ آپ اگر کسی چیز کی بنیاد ڈال کے چلے گئے اور وہ غلط ہے یا غلط چیز کی بنیاد پڑ چکی تھی, آپ اس کے قائم رہنے میں مددگار ثابت ہوئے اور آگے وہ سلسلہ چلتا رہا تو جس نے ابتدا کی تھی اس کو تو سب کا وبال پہنچے گا, اور درمیان میں جتنے اپنا اپنا کردار عطا کرتے رہے ان کے کردار کے مطابق ان کے لیے بھی گناہ جاریہ کے دروازے کھلیں گے. امید ہے کہ بہت سی بات ہمیں سمجھ میں آئی ہوگی, ہمیں بھی ہمت کرنی چاہیے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيب. انہوں نے بعد میں کہا اور بے شک ہم ایک بہت بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں اس چیز کے سبب جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں. گویا کہ انہوں نے کہا کہ جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں نا, وہ ایک بڑا شک ہے, اس میں ہمیں بہت بڑا شک ہے جو دھوکہ دینے والا ہے. تو ہم مطلب ایک ایسا ہمیں شک پیدا ہو گیا, وسوسہ پیدا ہوا کہ گویا کہ ہمیں بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کیا جا رہا ہے, لہذا ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے. قال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی, اے میری قوم, ارائیتم, ذرا تم یہ بتاؤ, یہ رائے دو کہ ان کنت علی بینت من ربی, کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی واضح کسی دلیل پر ہوں, حجت پر ہوں, یعنی میں حق پر ہوں بالفرض, کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ پہلے تو ہم تمہیں بڑا اچھا دیکھتے تھے معاذ اللہ, اور اب تم یہ ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں ان کی تم اطاعت سے ہمیں روک رہے ہو, تو گویا کہ ان کی دعوت دینے کا مقصود یہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اور جیسے پہلے خاموش تھے خاموش رہیں, بلکہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کی طرف مائل ہو جائیں. اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تم ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ ان کنت علی بینت من ربی, اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح حجت پر ہوں, یعنی حق پر ہوں, اور ایسا تھا بھی لیکن آپ نے قضیہ فرضیہ کر کے اور شرط کے طور پر بیان فرمایا, اگر ایسا ہو, وآتانی منہ رحمتن, اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہو, یعنی نبوت اور حکمت عطا کی, فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ, تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا, کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ میری مدد کرے گا یا اللہ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں. تو بڑی پیاری بات کہ بالفرض اگر میں مجھے اللہ نے واقعی حق بنا کر بھیجا ہو, ذرا غور کرو, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے مجھے رحمت یعنی نبوت اور حکمت سے نوازا ہو, اور پھر میں تم لوگوں کی بات مان لوں, تو صحیح سے بتاؤ کہ مجھے کون پھر اللہ کی گرفت سے بچائے گا. فما تزیدوننی غیر تخسیر, تو پھر تم مجھے سوائے نقصان کے اضافے کے کچھ اور زیادتی نہیں دو گے, یعنی تم مجھے زیادہ نہیں کر سکتے سوائے نقصان کے کہ تم میرے اندر نقصان ہی بڑھاؤ گے, اگر میں نے تمہاری اطاعت کی تو میں نقصان کا مزید شکار ہو سکتا ہوں. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً, اب وہ قوم نے آپ سے یہ پیچھے سورہ اعراف میں گزر چکا ہے کہ مطالبہ کیا چھاپ کی نشانی دے دیں ہمیں, آپ کے نبی ہونے پہ کیا نشانی ہے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ نے ایک چٹان سے ایک اونٹنی کو پیدا کر دیا. یہ حضرت صالح علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا, اسی کا تذکرہ ہوتا ہے. فرمایا ویا قومی, اے میری قوم, ہاذہ ناقۃ اللہ لکم, ہاذہ ناقۃ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے, لکم آیتن تمہارے لیے ایک نشانی ہے, فضروہا تو تم اس کو چھوڑ دو, تأکل فی ارض اللہ تاکہ یہ کھائے اللہ تعالیٰ کی زمین میں, ولا تمسوہا بالسوء اور تم اسے برائی کے ارادے کے ساتھ ہرگز نہ چھونا, فیأخذکم عذاب قریب اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ایک قریبی عذاب تم لوگوں کو پکڑ لے گا. گویا کہ یہ ایک معجزہ بھی تھا اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے آزمائش بھی مقرر کر دی گی. فعقروها تو انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دیں, کونچے مطلب پاؤں کے نیچے کے جو رگے ہیں وہ رگے کاٹ دیں جس سے خون بہا اور اونٹنی پھر وفات پا گئی تھی. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام, جب یہ معاملہ دیکھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے ان سے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن تک مزے کر لو, عیش کر لو. ذالک وعد غیر مکذوب, یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے, یہ جھٹلایا نہیں جائے گا, یہ ایک ایسا وعدہ ہے یعنی 3 دن بعد تم پر ضرور عذاب نازل ہوگا. تو کہتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ پہلے دن جو ہے ان کے چہرے زرد پڑ گئے, دوسرے دن سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ پڑ گئے. جب سیاہ ہوئے اس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوا. منگل کے روز جو تھا یہ پہلا دن تھا, پھر بدھ کا روز پہلا تھا, پھر جمعرات اور جمعے کے روز ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. تو ارشاد فرمایا کہ فلما جاء امرنا, پھر جب آیا ہمارا عذاب, نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمۃ منا, تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے تھے اپنی رحمت کے وسیلے سے نجات عطا فرما دی. ومن خزی یومئذ, اور اس دن کی رسوائی سے یعنی قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات عطا کر دی. تو غور کیجئے کہ پیچھے بھی یہی بالکل آیت تقریباً ایسی ہی تھی, یہاں پر بھی ہے اور اس میں یہ نقطہ یہ مقام بہت قابل غور ہے. ارشاد فرمایا کہ برحمت منا, ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے وسیلے سے نجات عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے نجات کو صالح علیہ السلام اور مومنین کے عمل کی طرف منسوب نہیں کیا کہ چونکہ صالح نیک تھے, نبی تھے, اللہ کی توحید کے کا اقرار کرنے والے تھے اس وجہ سے ان کو نجات دی, یا جو ایمان لے کر آئے انہوں نے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی, اپنی قوم کی مشقتوں پہ صبر کیا تو بڑا کام کیا, اس کام کی وجہ سے اللہ نے ان کو نجات عطا کی, نہیں, بلکہ اللہ نے عمل کے بجائے فقط اپنی رحمت کو بنیاد بنایا کہ ہم نے اپنی رحمت سے ان کو نجات عطا کی. اور یہی بہت ہی بہترین پوائنٹ ہے جو ہمیں ہر قسم کی عجب و خود پسندی سے بچا سکتا ہے. عجب و خود پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی صفت کو, کسی اچھے عمل کو اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں بلکہ فقط اپنا ذاتی کمال تصور کریں. یہ ایک بری صفت ہے اور اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں. بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, ضرور سماعت فرمائیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.